אחי היקרים, צריך לדעת שאם אנחנו רוצים לעבור את השלב של החלומות הרעים על ידי השדים, צריכים לקרוא קריאת שמע, ועל כן אביא כמה דברים שצריך לעשות טרם שהאדם ייכנס לישון. א', כל הקורא קריאת שמע הורג וטורף אלפי מזיקים. כך כתוב בזוהר הקדוש, והביא רבנו הארי בשער הכוונות. ב', נשמתו של האדם עולה לשוט בארץ החיים. כך כתוב בילקוט ראובני, ועוד כתוב בילקוט ראובני, כאילו אוחז חרב פיפיות בידו. ד', יקבל למסור נפשו בקריאת שמע, ובפחת בשני פסוקים של שמע ישראל. ה', שכרו של אותו אדם איתו, ולעתיד לבוא מסננים לו את הגיהנום, וזאת כאשר שהוא יקרא את הקריאת שמע עם הטעמים שלה, כלומר, טעמי המקרא. שישי, בתחילת הלילה ישכב על צד שמאל דווקא, ולאחר חצות, אם ירצה יתהפך על צד ימינו, ואם לא ירצה, הוא לא חייב. ומנהג זה יועיל לו לבטל כוחות החיצונים. כך נהגו כל רבותינו המקובלים. שמיני, אם אדם לא ישן כל הלילה, או הוא לא ישן עד חצות, יקרא קריאת שמע שעל המיטה, עם כל הפסוקים חצי שעה קודם חצות. וזאת על פי הקבלה, כמו שאמרנו, הוא עורק את המזיקים על פי הזוהר הקדוש. כך אנחנו עושים באמת כשאנחנו נשארים ערים כל הלילה בהושנה רבה, בשבועות. כך אנחנו עושים. תשיעי, ייזהר מאוד בקריאת שמע שעל המיטה, וידקדק באותיותיה, ולא יקרא אותה כאשר הוא מתנמנם. הועיל ויש תועלת גדולה ותיקון גדול בקריאתה לתקן את אבון הקרי, כלומר שלא יראה חלילה וחס קרי במהלך הלילה. ודבר עשירי, שלא אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע, כלומר אחר קריאת שמע שעל המיטה. ואם קרא ואינו יכול לישון, אז הוא יערער בדברי תורה וישן מתוך דברי תורה. שימו לב מה כותב לנו הבן אישך עליו השלום על עניין הלשם איחוד. לשם יחוד קודשה ברכו ושכינתה, בתחילו הולכים ואורכים ודחילו, לאחדה השם י' ק' ו' ק', ביחודה שאינים בשם כל ישראל, הרני מקבל עליי אלהותו יתברך ואהבתו ואירתו, והרני ירא ממנו בגין דהו רבה ושליט על כולה, וכולה כמה כלה, והרני עבד לשם יתברך, והוא ברחמה וזקן אל עובדו בלבב שלם, ונפש חפצה, אמן, כן יהי רצון. כלומר, בשם כל הנפשות והרוחות המתייחסים אל שורש נפש רוח ונשמה ומלבושיהם והקרובים להם, הנה אנוכי בא לקרוא פרשת קריאת שמע ופרשת והיה עם השבוע ופרשת ויומר, שתקנו לנו חכמי ישראל לאומרם על המיטה קודם השינה. והנה אנוכי מכוון בקריאת שלוש פרשות אלו לדעת רבי שמעון בר יוחאי ולדעת רבי אלעזר בנו ולדעת רבנו יצחק לוריה אשכנזי הקדושים עליהם שלום, והנה נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. הקראתי לכם את הנוסח של הבן ישראל עליו השלום, שכאן אתם רואים בנוסח הזה כמה יש דקדוק על פי רבותינו המקובלים, שאנחנו צריכים לדקדק כשנכנסים לישון שזכותם תגן בעדנו, כי יש חלומות רעים כמו שביארנו לפני כן. לאחר שקרא את כל קריאת שמע, הוא מגיע לפסוק שהוא כופל אותו שלוש פעמים, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב להם מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב מנומדי מלחמה, איש חרבו על יריחו מפחד בלילות. אומר המדרש, שאפילו אדם רואה בחלומו, והחרב שלופה בידו, וקוטע את יריחו, משקים בבוקר והולך לבית הכנסת, מפחד בלילות, מפחד שראה בחלומו דבר רע, וראה כהנים נושאים כפיהם, והחלום רע, מתבטל ממנו, בזה שעושה הטבת חלום, באמצע ברכת כהנים. נמצא, שפסוקים אלו מסוגלים לבטל חלומות רעים, לכך, היו חקוקים, סביב למיטתו של שלמה המלך עליו השלום.